Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından Lemalar isimli kitabının son kısmından münacat bahsini, yani Cenab-ı Hakk'a karşı tefekkürî bir ibadet olan farklı bir duasını, farklı bir niyazını, hem şehadet hem dua ihtiva eden münacatını okumaya devam ediyoruz. Üstad kaldığımız yerden itibaren şöyle devam ediyor. Ey karaların ve denizlerin Rabbi! Bakın ne güzel bir ifade. Sadece Rabbim değil, Rabbül Alemin'dir o. Rabbül Alemin olunca onun alemlerini bölüm bölüm, parça parça zikrederek, sayarak ona ey Rabbim demek çok güzel. Ey karaların ve denizlerin Rabbi! Kur'an'ın dersiyle ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın öğretimiyle anladım ki, nasıl gökler, uzay ve yeryüzü senin birliğine ve varlığına şehadet ediyorlar, öyle de denizler, nehirler, çeşmeler ve ırmaklar da senin olmazsa olmaz varlığının ve birliğinin gözle görüyor kadar açık olduğuna şehadet ederler. Senin varlığın gözle görüyor kadar açıktır. Buna şahitlik ederler. Nasıl şahitlik ederler? Bakın, evet bu dünyamızın yağmur için buhar üreten büyük buhar kazanları olan denizlerdeki her varlık, hatta her damla su, varlığıyla, intizamıyla, faydaları ve çeşitli halleriyle elbette kendilerini yaratan zatı anlatıyor ve tanıtıyorlar. Şimdi biraz açarak tekrar edelim. Nasıl ki gökler, daha önce okuduk bu kısmı, uzay ve yeryüzü senin birliğine ve varlığına şahitlik, şehadet ediyor, öyle de denizler, nehirler, çeşmeler ve ırmaklar da senin olmazsa olmaz varlığının ve birliğinin gözle görüyor kadar açık olduğuna şehadet ediyorlar. Evet, bu dünyamızın yağmur üreten, buhar üreten, büyük buhar kazanları olan denizlerdeki her varlık ve hatta her damla su. Denizler, yeryüzünde bakın, buhar üreten büyük kazanlar, gökyüzünden ısıtılıyor. Yani ateşi gökte yanıyor. Bizim kazanların ateşi altta yanar. Altına ateş yakarız, odun atarız. Ama Cenab-ı Hak gökten ısıtmalı, buhar kazanları kurmuş dünyaya ve oradan buhar üretiyor sürekli. Peki bu buharlar ne olacak? Toplanan bu buharlar rüzgarla çeşitli yerlere sevk edilecek ve suya muhtaç mahlukata ve bitkilere yağmur olarak yağacak. Onun için her damla su ve denizlerdeki her varlık, varlıklarıyla olsun, beden yapılarıyla olsun, onların dünyaya geliş gidiş ve hareketlerindeki intizamlarıyla olsun, herkes için, dünya için, diğer canlılar için ve insanlar için faydaları bakımından olsun ve bir de çeşitli halleriyle elbette kendilerini yaratan zatı anlatıyor ve tanıtıyorlar. Suya bakın mesela. Bazen buhar olması ne kadar faydalı. Bazen su olarak akıcı haliyle ne kadar faydalı, ne kadar güzel. Ve bazen buz olup, kar olup, yağıp dağ başlarında baharı, yazı beklemesi ve dağların bu bakımdan bir havuz gibi su depolaması ne güzel. Yeryüzünde suyun yerine koyabileceğimiz başka hiçbir maden, metal, element yok. Su, oksijen ve hidrojenin birleşimiyle elde edilmiş çok farklı bir nimet. İşte dünyaya hayatı, yani dünyadaki hayatı kazandıran bir nimet, bir madde. Hem bedenimizde kan olup akıyor, o olmazsa olmaz, hem bütün bitkilerin ve hayvanların damarlarında akıyor, hizmet ediyor, maddeleri taşıyor. Şimdi üstad şöyle devam ediyor. Basit bir kumda, yeryüzünde, basit bir suda, mükemmel olarak beslenen garip mahluklardan, basit bir kumda canlılar yaratıyor. Basit bir suda canlılar yaratıyor Cenab-ı Hak. Ve onlar mükemmel besleniyorlar, mükemmel yaratılışları var. İşte bu güzel deniz canlılarından özellikle bir tanesi bile milyonlarca yumurta bırakan ve denizleri şenlendiren balıklardan hiçbirisi yoktur ki yaratılışlarıyla, vazifeleriyle, idare ve iaşeleriyle, tedbir ve terbiyesiyle, eğitimiyle, beslenmesiyle, bakımıyla kendilerini yaratan zata işaret ve besleyen Rezzak'a şehadet etmesinler. Mümkün değil. Allah'a, hem rızık veren zata hem yaratan Allah'a şahitlik ediyorlar. Bir tanesi 1 milyon yumurta bırakıyor. Ve böylece pek çok nesillerin bir anda var olmasını sağlıyor. Onlardan bir kısmı başka varlıklara yem oluyor, gıda oluyor. Bir kısmı da o balık cinsinin neslini devam ettiriyor. Böylece denizler şenleniyor. Ölü bir deniz yerine milyonla değişik balıkların, canlıların yaşadığı bir alem, bir şehir haline geliyor deniz. Bunlardan her birisi yaratılışlarındaki güzellikle Allah'a şahitlik ediyorlar. Belgesellerde şahsen ben çok merakla bakıyorum. Ne kadar güzel deniz canlıları, kimisi elektrikli, ışıklı, kimisi şu şekilde, kimisi bu şekilde. Her birinin yaratılışı, organlarının onlara, efendim, faydalı organların verilişi itibariyle ne kadar güzel, ne kadar hikmetli. Ayrı ayrı görevleri var ve o görevleri yerine getirecek organları var. Yani yüzmek istiyorsa, işte kuyruğu var, yemek için ağzı var, suda kayması için, efendim, özel yalıtımı yapılmış, bu tarzda. Bunlar idare ediliyorlar, rızıkları veriliyor, yavrularına bakmaları temin ediliyor, hakeza. Bunların her biri, her bir işleriyle kendilerini yaratan zata işaret ediyorlar. Hem denizden çıkarılan değerli, özellikli, bazıları şifalı, süslü mücevherlerden hiçbiri yoktur ki, o güzel yaratılışları ve çekici yapılarıyla, renkli halleriyle, farklı özellikleriyle seni tanıtıp bildirmesinler. Mümkün değil. Allah'tan bahsediyor hepsi. Onu tanıtıyorlar. Evet, onların her biri ayrı ayrı şahitlik ettikleri gibi, bir de hepsi birden, yaratılışlarındaki benzerlikle ve senin kudret elinde kolayca yapılıyor olmalarıyla ve sayıca çokluklarıyla senin vahdetine, birliğine şahitlik ediyorlar. Ayrıca hem dünya denilen yer küre, dünya denilen yer küre, şu üzerinde yaşadığımız uzay gemisi dünya, boşlukta top gibi kendi çevresinde hızla dönerken, toprağını dağıtmadan, dağlarını uçurmadan, devirmeden, denizlerini dökmeden, akarsularını bile gayet güzel akmalarına izin vererek, üstelik süratle güneşin çevresinde geziyor ve sen bütün bunları harika bir şekilde yaptırıyorsun Allah'ım. Bu akıl ermez işleri düşündükçe sana hayranlığımız artıyor. Ve bu arada denizler karaları istila etmiyor, buna izin vermiyorsun. Ve basit bir topraktan ve sudan çeşit çeşit canlıları ve cevherleri yaratıyorsun ve canlıların gıdalarını hazırlıyorsun. Her birinin ihtiyaçlarını karşılıyor, mükemmel idare ve tedbir ediyorsun. Ayrıca yeryüzünü dolduracak ve kirletecek sayısız cenazeler olması lazımdı her yerde. Ama o hayvanların, canlıların cenazelerini, küçük hayvanların, büyük hayvanların hepsinin cenazelerini toplatıyor, o cenazeleri de diğer canlılara rızık olarak verip yeryüzünü temizletiyorsun. Bu harika işlerin hepsi senin varlığına ve vacibül vücut olduğuna, yani senin olmazsa olmaz varlığına ve birliğine, dünyadaki varlıklar sayısınca işaret ve şehadet ediyorlar Allah'ım. Değerli kardeşlerim, dersimize burada kısa bir ara veriyoruz. Az sonra yine Üstad Bediüzzaman'ın eserlerinden, Kastamonu Lahikası'ndan, Kastamonu Mektupları'ndan sohbetimize devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu mektuplarından sohbetimize, dersimize devam ediyoruz. Üstadın bir mektubunun son kısmı şöyle bitiyordu. Ve dedim, madem Allah var, her şey var cümlesi bu hakikati ifade eder. Kimin için Allah varsa, yani kim Allah'ı bilse, onun için her şey mevcuttur. Kim Allah'ı bilmezse, ona her şey yokluktur. Değerli kardeşlerim, hakikaten Allah'ı bilmeyen insan dünyada yetimdir. Allah'ı bilmeyen insanın nazarında bütün mahlukat yetimdir, kimsesizdir. Yetim çocuk dünyada nasıldır? Barınacak bir evi, onu koruyacak bir babası, anası, ona bakacak bir anne, baba şefkati yoktur. Kimsesizdir, orta yerdedir. Gelen vurur, giden vurur. İşte Allah'ı tanımayan insan için hadise ve olaylar sürekli yetim olan insanı tokatlayan musibetlerdir, belalardır ve ona arka çıkan kimse yoktur. Halbuki Allah'ı tanıyan bir insan için hiçbir şey kayıp değildir. Acı çekse, ıstırap çekse, onun Allah katında bir karşılığı vardır, bir sevabı vardır. Karşılığında cennet vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mesela gözü olmayan bir insan için, görmeyen bir insan için öyle demiştir. Eğer sabreder, şikayetçi olmazsan, senin için cennet var. İnsana Allah katında cenneti kazandıracak bir eksikliktir o eksiklik. Öyle olunca, o İlahi büyük nimetin, ebedi nimetin yanında o yokluk sabredilebilir bir hale gelir. Musibet musibet olmaktan çıkar. Annesi, babası, nenesi, dedesi sağ olsa bile her an ölüm gelip herkesi yetim bırakabilir. Her varlık elden gidebilir. Her sağlık hastalığa ve daha kötü şeylere, yani kırık, ıstıraplı, elemli hallere dönüşebilir. Allah muhafaza etsin. Böyle durumlar her an karşımıza çıkabilir. eğer Allah'a dayanmamış, ona güvenmemiş ve başımıza gelecek işlerde bir dayanağınız yoksa, başınıza geldikten sonra da bu ıstırabı dindirecek bir teselliniz yoksa, siz her an ya yetim ya da yetim adayısınız. Her an ağlamaya, şikayete mecbursunuz. Demek elemli, karanlıklı, hasret duygularıyla yaralı olan bir gram zevk alacağım derken insan dünyada, yani bir gram zevk alırsın ama acılar girer o bir gram zevkin içine. Karanlıklı, yani yokluğa gider. Şimdi var, yarın yok olur. Hatırlamazsın, hatırlayamazsın bile o zevki. Ve bir daha elime geçer mi acaba o zevk diye, bir daha şöyle bir tatil, şöyle bir zevki yaşar mıyım diye, hasret duyguları içerisinde kalırsın. Dünyanın bir gram zevki, böyle bir zevktir. Her zaman elden çıkar, çıkabilir. O zevkin, 100 katı daha güzel olan, hem daimi, hem acısız zevkleri, iman etmeyenler, kaybederler. Maksatlarının zıttı olarak da dünyadan zehirli bir tat alır, küçük bir tadın karşılığında hayatlarında çok ızdırap çekerler. Evet, üstadımız bir mektubunu böyle bitirdi. Sonra 72. mektuba geçiyoruz. Bismihi subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Tabiatta, kainatta hiçbir şey yoktur ki Allah'a hamd ile tesbih etmesin. Ona Sübhanallah demesin, Elhamdülillah demesin. Mümkün değil. Her şey onu tesbih, her şey onu tahmid ediyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bi adedi sevabati Kur'an, kıraati hurufil Kur'an, elleti kara'tumuha beynena fi Ramazan. Yani siz Ramazan ayında aranızda cüzleri paylaşarak Kur'an okudunuz. Allah o okuduğunuz Kur'anların harfleri sayısınca hepinize sevaplar ihsan eylesin. Amin. Mümkün olduğu kadar bu tarzda aramızda zikir ve evradı ve Kur'an'ı bölüşerek beraber okumaya gayret etmeli. Cenab-ı Hak herkesin okuduğuna ortak olarak verdiği sevabı herkese verir. Sevapları bölmez. Aziz Sıddık mübarek kardeşlerim, yani İzzet-i Diniye'yi üzerinde taşıyan, dinlerine, Kur'anlarına ve mümin kardeşlerine sadık, sadakatlerini hiç bozmayan, bereketli, gayretli kardeşlerim. Hafız Ali'nin son mektubundaki çok mübarek duaları, ruhumuzu hem sevindirdi ve bizi şükre sevk etti. Hafız Ali, Estaizu billah, inne ma'al usri yusra ve elem neşrah leke sadrak ayetlerini yazarak diyor ki, bu ayetler işari manasıyla her musibet zedeye, hüzün ve kedere düşen herkese el uzatıyor. Şifa verip dertlerden kurtarıyor. Bu geçen hastalık sebebiyle bize de bakıyor, diyor. Evet, her güçlükte bir kolaylık vardır. Her güçlüğün yanında Allah bir de kolaylık halk eder, ihsan eder. Hem Cenab-ı Hak verdiği bazı sıkıntılar, sıkıntı imtihanlarının akabinde kalplerimizi yeniden inşiraha sevk edecek güzellikler de ihsan eder. Yakınlığını bize gösterir. Varlığını hissettirir. Ve böylece her hastalık, her musibet zamanında mümin çok mükedder olmaz. Çok acı ıstırap çekmez. Allah'ın yakınlığını, inayetini yakından hisseder. Memnun olur. Evet, Hafız Ali o noktayı tam görmüş, Ben de tasdik ederek derim ki, eğer o hastalık 20 kat daha fazla olsaydı bile, bizlere kazandırdığı sevaplı sonuçların yanında yine ucuz düşerdi ve rahmet olurdu. Üstad Bediüzzaman hastalanmış veya zehirlenmiş, çektiği büyük sıkıntı ve acılar hakkında diyor ki, eğer o hastalık 20 kat daha fazla olsaydı bile, bize öyle sevaplar kazandırdı, öyle sevaplı sonuçlara bizi ulaştırdı ki, benim 20 kat daha fazla olsa bile ucuz düşerdi, rahmet olurdu. Mümin böyle bakıyor, böyle hissediyor hastalıkları. Hafız Ali'nin kendi üstadı hakkında benim haddimi çok aşan övgülerini bir övgü olarak değil, onun masum diliyle yapılmış bir dua olarak kabul ediyoruz. Hem Hafız Ali'nin haber verdiği gibi, Sav gibi köylerin ve Isparta'nın birer nur mektebi şeklini alması, nur üniversitesi şeklini alması ve Risale-i Nur'un sadık şakirtlerinin harikulade olarak günden güne ilim ve imanda yükselmeleri ve her gün daha fazla aydınlanmaları, bizleri hatta Anadolu'yu, hatta alemi İslam'ı sevindiren ve ferahlatan birer hakikatli haberdir diye telakki ediyoruz. Evet, her müminin yetişmesi, müminler arasında sevginin, saygının gelişmesi, bütün alemi İslam için berekettir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanda kalplerin fethedilmesiyle, şek, şüphe, ön yargı gibi karanlıkların dağıtılmasıyla ilgili müjdelerinin zamanı ve zemini hemen hemen gelmiş diye bütün ruhu canımızla rahmeti ilahiyeden niyaz ediyoruz, temenni ediyoruz. Evet, bir gün gelecek inşallah, bütün insanlar İslam hakkındaki şek ve şüphe ve ön yargı karanlıklarından kurtulacaklar. Müminler öyle hizmet edecekler, öyle güzel tarz, tavır, hareketleriyle hizmet edecekler ki, kimsenin ön yargısı, kimsenin İslam, Kur'an hakkında şek ve şüphesi kalmayacak ki, İslamiyet haktır. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz alemlere rahmettir diyecek, herkes iman edip onun mübarek elini öpecek gün gelince. Müminler öyle çalışıyor bugün ve böyle güzel sonuçlar da inşallah uzak değildir. Bunu bütün ruhu canımızla rahmeti ilahiyeden niyaz ediyor, temenni ediyoruz. Üstad Bediüzzaman ve talebeleri yıllarca bu teselli ile memnuniyetle hizmet etmişler. Bu günleri beklemişler. Fakat diyor Üstad Bediüzzaman, biz Risale-i Nur talebelerinin vazifemiz hizmettir. Vazife-i ilahiyeye karışmayız. Hizmetimizi onun vazifesine bina etmeyiz. Yani insanları Müslüman etmek, insanların kalplerine iman koymak, onun bileceği iştir. Onun yapacağı iştir. Biz kimsenin kalbine iman koyamayız. Biz çalışırız, çabalarız. Kur'an'ı anlatırız, İslamiyet'i anlatırız. Allah'ı anlatır, deliller, bürhanlar gösteririz. Güzel, nezih yaşayışımızla örnek oluruz. Ama bizi sevdirecek olan, Kur'an'ı sevdirecek olan Allah'tır. Allah kendi işini bilir. Biz ona karışmayız. Ve biz hizmet ederken bu sonuçları bekleyerek hizmet etmeyiz. Hizmet etmek bizim vazifemiz diye hizmet ederiz. Ayrıca biz sayıya değil, keyfiyete, kaliteye bakmalıyız. Biz kendi kalitemizi artırıp artırmadığımıza bakmalıyız. Zaten biz Cenab-ı Hakk'ın rızasına nail olan güzel kullar olsak, Allah bizi hani güzel resimleri fotokopiyle, filmle çoğalttığımız gibi, Allah da bizim sayımızı teksir eder. Hem şunu söylüyor Üstad Bediüzzaman, uzun zamandan beri ahlak çok düşmüş ve her yönden dünyayı ahirete tercih eden, dünyayı ahirete tercih eden dehşetli sebepler varken, Risale-i Nur'un şimdiye kadarki fütühatı ve zındıkların ve dalaletlerin hücumunu kırması ve yüz binlerce biçarelerin imanlarını kurtarması ve her biri 100 kişi, 1000 kişi değerinde olan binlerce hakiki mümin talebeleri yetiştirmesi, muhbir-i sadıkın, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek haberlerini, ahir zaman hakkındaki mübarek haberlerini aynen tasdik etmiş, yaşanan olaylarla ispat etmiş, o günlerin geldiğini müjdelemiş ve inşallah daha da bu müjdeler gelişerek devam edecek. Evet, mümin öyle mümin olmalı ki her biri 100 kişi, her biri 1000 kişi değerinde hakiki mümin olmalı. Böylece Allah lütuf ve keremiyle ehli dalaletin hücumunu kırar ve Allah hizmetinize fütuhat kabilinden güzel fetihler, açılımlar ihsan eder. Bu zamanda gençlerin önünü kesen, pek çok nefse hitap eden eğlenceler var. Ama görüyoruz ki Allah'ın lütuf ve keremi pek çok gencin gönlüne girmiş ve insanları imandan, ibadetten, ahiret yolundan alıkoyan o canavarların hakkından geliyor Allah. Ve o temiz, güzel müminleri bu çeşit engellere maruz bırakmıyor, kurtarıyor. Yollarına sular serpiyor, yollarını açıyor. Yani dersiniz ki, şu ortamda böyle bir genç yetişmez. Böyle soğuk bir mevsimde böyle çiçek yaşamaz dersiniz. Ama Cenab-ı Hak öyle güzel fanuslar ihsan ediyor ki, öyle güzel efendim bir ortam hazırlıyor ki, kalplere de öyle bir istikamet, metanet veriyor ki, böyle müminler, güzel insanlar istikamet kaybetmeden hayatlarına, hizmetlerine devam ediyorlar. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinin asıl sahipleri, yani Mehdi ve şakirtleri, Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişletir, hem halka, insanlığa istikamet kazandırır, hem kendi istikametlerini muhafaza eder ve o tohumlar sümbüllenir, bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz diyor Hazreti Bediüzzaman. 75. mektubunda şöyle devam ediyor Üstad Bediüzzaman. Dünya hayatını ahiret hayatına tercih etmeye dair yazılan iki parçaya yine bir ek ilave yapıyorum. Bu acayip çağda hayat şartları kolaylaşacağına ağırlaşmış. Yaşamak daha zor hale gelmiş. Üstad bundan 70-80 sene öncesinden bahsediyor ki, savaşlar, kıtlıklar ile geçim çok ağırlaşmış. Yaşamak daha zor hale gelmiş, ihtiyaçlar artmış. Zaruri ihtiyacı olmayan pek çok şey, görenekle, alışkanlıkla, zaruri ihtiyaç derecesine gelmiş. Dünya hayatı ve rahat yaşama arzusu, herkesin her vakitte en büyük maksadı, gayesi olmuş. Bu tür anlayışlar, arayışlar, dini hayatı, ebedi hayatı ihmal etmeye ve ikinci, üçüncü sıraya atmaya sebep olmuş. İnsanlık bu hatasının cezası olarak birinci ve ikinci dünya savaşlarıyla öyle dehşetli bir tokat yedi ki dünyayı başına cehennem eyledi. Değerli kardeşlerim, demek ki kalabalık olarak bütün bir insanlık böyle bir dünya hırsına kendisini kaptırırsa, Allah'ı ve ahireti unuturlarsa, herkes çoklukla dünya hırsıyla ellerini ortadaki bir pastaya uzatır, birbirleriyle mücadele ederlerse, Allah da onlar için bir kıyameti hazırlar diyor. Hazırladı, işte birinci, ikinci dünya savaşları. Ne biliyorsunuz ki bu savaşlar ahireti unutmanın, dünya hayatını öne almanın bir cezasıdır derseniz, bunu anlamayacak ne var? Çünkü dünyanın sınırlı imkanları var. Sınırsız imkanlar, sınırsız rızık, sınırsız madde yok dünyada. Petrol sınırlı, altın sınırlı, gümüş sınırlı. Rızık sınırlı, hatta bol zannettiğimiz su ve hava bile sınırlıdır. Biz bu imkanları adaletle paylaşmak, ikramla, faziletle paylaşmak durumundayken, sayısız hırslı eller bu nimetlere hoyratça uzanırsa, ancak savaşarak ve acı çekerek bir şeyler alabilirler. İşte bu savaşlarda da olan budur. Kazanan da kaybeden de çok acı çekmiş ve insanlık perişan olmuş. Kazananlar bile büyük endişelerle sürekli bir silahlanmaya mecbur hissetmişlerdir kendilerini. Hala o endişeyle, o silahlanma efendim paranoyası devam ediyor. Halbuki insanlığın bütün ihtiyaçlarını doya doya ancak sonsuz ahiret nimetleri karşılayabilir. Dünya tam karşılamaz. Eğer insanlar bunu bilse, fani hayata karşı aşırı hırs gösterilmese, 3 günlük ömürde adil paylaşım ve fazilet ve fedakarlık esas olsa, hem dünyamız huzurlu, hem ahiretimiz de Allah'ın lütuf ve keremlerine mazhar olarak güzel olur. Sonra üstad yine bu savaşa dönüyor, diyor ki, işte bu dehşetli savaşlarda dindar insanlar bile büyük bir tehlikeye düşüyorlar ve kısmen o düştükleri tehlikeyi anlamıyorlar. Mesela özet olarak, bizimle ciddi ilgi kuran dindar, hatta ehli takva bir kısım insanlar gördüm. Onlar dindar olmayı ve takva dairesinde yaşamayı istiyor ve seviyorlar. Ama dünya işlerinde başarılı olmak için, işleri rast gelsin diye dua ve ibadet ediyorlar. Hatta böyle kimseler tarikati bile keşf-ü keramet için isterler. Demek ahiret arzusunu ve dini vazifelerin uhrevi meyvelerini, ahirette yenecek meyveleri dünyada yemek istiyorlar. Hizmeti, ibadeti, dünya hayatına bir destek, bir basamak gibi yapıyorlar. Bilmiyor ki böyle bir insan, dünya ve ahiret mutluluğu din ile, dindarlıkla elde edilir. Yani insan dindar olmakla, din ile ancak dünya ve ahirette mutlu olur ama dünyevi mutluluk esas gaye olmaz. Yalnız tercih ve teşvik edici derecesinde olabilir. Yani esasen Allah rızası için ibadet ederiz. Allah için bu yolda çalışırız, çabalarız. Ama Cenab-ı Hak bize dünyada da bir takım güzellikler verir. Bunu da ümit ederiz. Bekleriz. Rabbimizin lütfundan ümit ederiz. Eğer sırf dünya için, menfaat için güzel ameller yapılsa, böyle bir yanlış niyet o ameli iptal eder, en azından ihlas kırılır, sevabı kaçar. Bu hasta ve acımasız ve bedbaht asrın bela ve vebasından, veba diyor bakın. Yani bulaşıcı bir hastalıktır dünya sevgisi. Birisi dünyaya düşkünlüğünü başkasına da bulaştırır. Böyle bir çağdayız. Ve zulüm ve zulmet anlayışı herkes birbirine bulaştırır. Haksızlık bile bulaşıcı bir hastalık olarak herkese yayılabilir. Böyle bir durumda bizi kurtaracak tecrübe edilmiş bir ilaç, tecrübe edilmiş bir kurtarıcı Kur'an'dan alınmış Risale-i Nur'un mizanları, müvazeneleriyle neşrettiği nur, Kur'an nuru olduğuna 40 bin şahit vardır. Yani Risale-i Nur talebeleri 40 bin insan olarak dünyaya hırslarını gemleyebilmiş, dünyada huzur bulmuş, Allah'tan ahirette de huzur bekleyen, dünyayı cennete çevirmiş insanlardır. Demek Risale-i Nur'un dairesine yakın bulunanlar, kenarda durmamalılar. İçine girmezlerse tehlike ihtimali çoktur. Evet, yestehibbûnel hayâted dünyâ alel-âhira işaretiyle bu asır dünya hayatını ahirete bilerek çoklarına tercih ettirdi. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyorum. Gelecek hafta Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin çok önemli ve hepimizin duymaya, işitmeye, öğrenmeye çok ihtiyacımız olan bir hakikati yine Üstad'ın bir mektubundan okuyacağız. Haftaya buluşmak üzere, hoşça kalın.